بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، محترم معزز مكرم حاضرين، مرب كرام، علماء كرام، نجوى بيان، عزيز مستمعين، حفاظ كرام، هند الأرم ما بننز تراس وتريو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، الله جل جلاله بشبش شكر، الله سبحانه وتعالى رحم شيء هم شيء شكر، الله جل جلاله فتحالة شكر، الله سبحانه وتعالى الفت وقت شكر، هب أبزن مستحق شكر يا دار. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. بعد زيري انا را شكر اقول ازار انا را عبد الله بوت منوش نمزغن ادقري بعد بوت خمق كلاسي بوت مسؤوليات كلاسي بوت زمه درق كلاسي تربتو هر زاقف جي اتفال انا ربتو هند الله بوت خمق كلاسي هم بقون اكنا را رباد الله جل جلال محبته، الله سبحانه وتعالى رياض المحبة، الله جل جلاله جنة الشوق، أنا رفتنا الله سبحانه وتعالى مجلس بالشديا. الحمد لله ثم الحمد لله. أزي الموضوع زبا سبا رمضان والأسرة بقنا خيفر. الحمد لله رمضان ماش هند الله رمضان هبا مدي فاميلي زبا سترك السوء دور سيدوركي رمضان ليلة تغلق في علاقة يان الموضوع إن شاء الله عز وجل. تل رمضان الباب تخدو سايد دولة نرى بقنوزان الحمد لله، رمضان الفضلة نرى بقنوزان الحمد لله، رمضان عدية نرى بقنوزان الحمد لله، خند الله رمضان نرى خيفرا رمضان راكي بقنو يانزان دخنن دين خودي انفرزاقوي رات خودي انفرزاقوي مشرقا مشخط موزاقوي هند الله بصرك بصر ختم وزقوي. الله جل جلاله هند الله آر بوت منشوك الهند الله تمنى قولي تكل هند الله منشو دو دي دنيا يانو تغيه قوي بازوكي آسا. الحمد لله الله جل جلاله زي وقتما دي منشي بتنفور فيليبو خوني كي يلوكينا فريبو. سبحان الله بوت شوخلو بوتا كليو بوت عرضولو بوتا كليو هي بزودي تم آگيه قو دولي. الله جل جلاله روحكم منشی با هند الله تاکی نفری بو خونی که راکی نفری بو تولی او مسلمانو او الله جل جلال رو محبت گرد ترا الله سبحانه و تعالی و ریمان ند ترا الله جل جلالو آن را منطقه هند الله بشه بشی دار مشوق فانسه دیر هند الله بگه بشه بشی دار گرد فانسه دیر هند الله بگه دل اماده لگی تاکی ده هند الله بگه ماشاءالله سبحانه و تعالی منطقه دیر زمش نکه آن را خویفر. الحمدلله بگونه تو من نگری سوانی بر روز دارک ندارک بگونه تو ارزولا بگونه تو خوشیلا ماشیا نیر خلی. سبحان الله کی شون رو کی دار بگونه تو فصل لسا کی مرد فا کی میان فا کی عابد گذار کی راستمانو زدون است بگونه تو فصل لسا بگونه هندلله تو من نگری ده هندلله گا. سبحان الله ماش تلیان تو کن خوازد ده هندلله اتفاد. سبحان الله گیه گوده رمضان ماش هیب امده بود دل امده تمناک کل اشیل گیه گوده تم هیب امده گیه گوده ماش هیب امده بود ارزوک کل اشیل اتفاد ماش هیب امده فورا ختم دینا فری آید دو بسر علی ختم دیم اندل اگو ارزو اشیل اتفاد ماش هیب امده گیه گوده تم هیب امده کما حق زندل اگو دی اللہ جل جلال عبادت اسے عبادت گولی بالله بلی آشا شیلیان گوری نفری ارزو اشیل ده وقتم مدی خود الله جل جلالو بسرکت دولی ماشال گفوست دولی بسر هی بمدی زودی الله سبحانه و تعالی جان حیات بسرکت دولی هی بسر هی بمدی بشه بشه خوب صورت سات عبادت گو جم گیه گوده هی بمدی صدق خیرات گوری نفری دولی اید دی بمد صدق خیرات الله بلی بشه بشه ارزو اشیل تولی او مسلمان او مومن او الله ربنا الله جل جلاله توار خاصما شيبا فوسدي. الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى او تفرد توار قلب امتي زين گوزجيل یان حسد هات فای الله جل جلاله تو ده توفیق دی مشبت فوزی بالله الحمد لله تو دل گوت بین شل تری تو دل ارزق جل لكن ترى لو اتنافا ترى فتدين زرقوي فتدين دنيا يانو تزرقوي الله سبحانه وتعالى ترى ريا جرت محروم نقرب تلي أبن دا تورى الله سبحانه وتعالى هيتم هيبا مدى فونسي كي قريب الله بيفو هل وادا زين قجلا قطب وصد زين نكا أرزورا كلا قطب وصد زين نكا أفسوسة الشلا يان هدو ديك بصر علي مطر یان گوجم خویدی یان مد اسو نکی ختم مد کس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدہن دللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام فرمائے من ادرک شهر رمضان خونی کی زد رمضان مش لطف یدولی فلم یغفر له هبل زد گنا مفغرای نافر دولی الله جل جلال گنا مفنو گد دولی فدخل النار هند الله بزود جهنم وقلف الجدول فأبعده الله الله بزود نزقه قل آمين خدهن جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدت آمين فقلت آمين أي نبي أكرم صلى الله عليه وسلم خدهن دل آمين يا الله إذا كان زدي جبرائيل عليه الصلاة والسلام فرشتون البطوزب بهترين فرشتاسي فرشتون البطوزب بشمش دكر الله جل جلاله هي فرشتاسي يبيزد بدو وقرد دولي يا الله إنسان البطوزب انك بهترين إنساناسي نبي أكرم صلى الله عليه وسلم إنسان البطوزب بشمش زبانك الله جل جلاله خاصل بنداسي يبيزد آمين خد لمنشي برحالت غنوي بدخن دلله يا الله إذا كان منشي بزودي محروم وزر قدولي إذا كان هي بزودي جبرائيل النبي أكرم صلى الله عليه وسلم وزودي بدو فدولي منشي برحالت خند الله يبو تولي هزا غيانت تو الله جل جلاله أرانا رب القنوب سركوب الله سبحانه وتعالى رمضان مشلو أطفئ بالله توفيق دوك رمضان مشلو أطفئ بعد رمضان أمدي عمل قريب الله توفيق دوك عمل قريب بعد الله جل جلاله زي خمقون قد جمين الله سبحانه وتعالى قبول قريلو تولي أنا خوي فرا خم رمضان مش زي رمضان مشي ببرخطر مش خان رمضان مش زي رمضان مشي برحمتر مش خان رمضان مش زي رمضان أمدي الله جل جلاله حساب سرا گونو کل مفغره دهند الله ماش خان ماش زمش مد الله جل جلاله عرب اندول الله ير الله سبحانه و تعالی فخر گره دهند الله هند الله ماش خان ماش زمش مد الله سبحانه و تعالی عرب خم کین گوری گوری نو گوری اند الله زبد زبد هین ساعت هند الله ماش یا الله انا رب گونو خوف را هی رمضان ماشی بزود مونتا ید دولی هی بر استخبار مده بود ذکریات کل دمکم مده ای بود یاد کل اول الحمدلله ثم الحمدلله کی الله بولی خلی ماشی بر حالت هندی لدی الله جل جلالو آره انا رب گونو توفیق دو هن ماش زمشم مده روزا زمشم مده قیام زمشم مده تلاوت زمشم مده صدقه خیرات زمشم مده نماز زمشم مده احسان زمشم مده تهجد زمشم مده تراویح زمشم مده ذکر زمشم مده تسابیح یا الله بقول سو سبحان الله ذکر زبزا هک گو خوش لگدند لحالات و با وان تو سالی به خوند لعبادت گرر ای به یان تو سالی به خوند لگود ذکر گرر ای به یک سالی متو خوند لگود صدقه خیرات گرر یا الله هدینا علی ید زگم مده سبحان الله بوت منوش دور دور هندلله مرکز کل است به سخنر ارز ایله کی گوره سبحان الله اسر المصلا یا لتشود گوره یا الله بوری بوری منشل بڑی بالله یا الله خندله خوبصورت سات استقبال گوره سو الله سبحانه و تعالی به گونه توفیق دو اندلله ماشبا زماشبا مد الله سبحانه و تعالی رازی ده هندلله ماش ماشبا مد بوندول اون چتاب خمد فوسی بده ده هندلله ماش ماشبا مد الله سبحانه و تعالی کلا کلا گوره ده هندلله گماش خون ماش زمشم مده گناه کل مفقودی ده الله جل جلاله زمشم مده عیبو کل سطر کل الله جل جلاله زمشم مده صواف کل بیش بیش گودی ده هندلن ماش زمشم مده الله سبحانه و تعالی جنت الدروزه کل رکی زمشم مده جهنم الدروزه بنگوری زمشم مده الله سبحانه و تعالی نیز خود الامیوری جنت مده زی تو الله نعم تو الله توی بادر خونی که الله نا تو الله যাইলে আল্লাহ জাল্লা জালালু জন্য তোমাদের গল হাজাইব দে, তু আল্লাহ খাস করে গল হাজাইব দে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ রাব্বুল জালাল ওয়াল ইকরাম, যুল ইজ্জ যুল ইজ্জতি ওয়াল জালাল, হে আল্লাহ জাল্লা জালালু তোমরা ফজগুলি তোমরা আকবার হামদুলিল্লাহ রিজক ফসাই তোমার হায়াতে বর হাসাই তুমি ফতু ওয়াক্ত তে বর মুহতাজ হামদুলিল্লাহ হালত ইবাদিও আল্লাহ জাল্লা জালালু তোমরা গল হাজার হদিয়া আল্লাহ হে গরিয়ান শোক না লাগে হে আল্লাহ জাল্লা জালালুল মুকাবালা বল্লা বলিরে অনরত আরত শোক না লাগে সো সুবহানাল্লাহ আল্লাহ জাল্লা জালালু এ উম্মত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর যে ইকরাম গজ্জে হামদুলিল্লাহ হন উম্মত রন গরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মাসিবম মাদে বেশবেশি হামদুলিল্লাহ বহুত হালত করাকে ও উম্মতি বল্লা বলিরে মানুষের হালত সো সুবহানাল্লাহ হিবত বুক লাগে বুক লাগিলে মত দুনিয়ার দা পর্যন্ত ফরজ আগো হামদুলিল্লাহ হালত মাদে হিবল কে হন কে নসার হিবল হন কে সানো থাকে সুরগুরি খাবিলি ফেতু লাকিন হিবে নাখার ইয়া আল্লাহ উবত হামদুলিল্লাহ গুরি ফানি তিরাশ লাগে সাতু বলে একটু খাবিলি ফেতু এক গলা খাবিলি ফেতু হামদুলিল্লাহ গম লাগে দেখিলো দা পর্যন্ত ফরজ আমাকে দে হামদুলিল্লাহ مع ذلك فنين نخاب يا الله الحمد لله حالت سو سبحان الله هي بزه وقت ما التلفزيون صار تلفزيون ما دور دوله بدله دخر هي كبوت ساتمون خار لكن صحي بر با سيرار مكا في رفلير هي بسلي هون كما انا قلت ده حالت ما دي يا الله هي بفوت دي غنا فن دوليو بور دوله بدله غنا غم لاغي دي ترت تو هند لا غنا كل عليو لكن هي بخان مدون غلا دي زرغوي فن تو نصار وكم شي زدي هي যদি গাল দিয়ে দিলিও হি বালিকে মাফ দিয়ে বাদে ফিডিও রে আল্লাহুম্মা ইন্নি সাইম ফিজার গই ইয়া আল্লাহ ইম বেগুন কি মুমিন হিবাত দিল সাফা মুমিন হিবাত দিল চমক মুমিন দিল হিবার সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলুক জেন আসিয়ান দা হাজার দেহত আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মানুষ ইবাদ হালত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জাল্লা জালালুল মুহাব্বত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমান আল্লাহ জাল্লা জালালুত তাআলুক হে সাফে মুমিন سو سبحان الله اخم قلنا قال الحمد لله ثم الحمد لله سو الله جل جلاله الحمد لله ايه مد فمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان الله آيات فلن دخل دل أخوش لك يا رمضان ما شبه منتشفا يا الله رمضان تقلفا يا الله الحمد لله ثم الحمد لله آل موضوع زي هنا رمضان فضلة خطه بالله نوزي آل موضوع نرابي قنف الحمد لله رمضان لير أسرة زباسي فاميلي زباسي مؤمن فاميلي زباسي بالله لتعلقي ينزد فصلة سعد دولي الله جل جلاله قرآن شريف ماذا فرمى دي آياتي بل منطلق ليلة على الموضوع إن شاء الله عز وجل الله جل جلاله خدهم لله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا الله يا أيها الذين آمنوا أوئي من داز تراسي ترا الله جل جلاله دك دخل إنسان خوفته إنسان مسلمان خوفته لا والله إمن دار تراز ترانك الله جل جلاله ورمزبط الساتي من النهبة خلنا زي الله سبحانه وتعالى ورندخير من النهبة زي الله جل جلاله مراقبة الله وليرزينك الله سبحانه وتعالى أمرك جيانا مدي غلطة سدهبة زي بين وبينك الله جل جلاله نفرمن تدرس ذهبا يا أيها الذين آمنوا أو إيمان دار إبادة داك دهان دلله قو أنفسكم توان نفسه لغدا باسايلو وأهليكم سنف توان نفسه لغانا وأهليكم توان زبا فاميليا سيدة رضيو خنتو يا الله قد وقودها يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم خنتو يا الله نارا أين التخند الله أين هذا الزئون الصفات بين قرد الله جل جلاله وقودها الناس والحجارة هين الزنك كنمها خلاسة درباسة إن بني بدك يوم هذا الزبانك إنسان الضاهن الله فاتو الزباسي بها عليها ملائكة غلاظ شداد دينا فري بهنتو هذه زينسو كده رفل دين خنين الله جل جلاله فرشتا كده كده خن دل فرشتا بشا بش سخت فرشتا كل كم فرشتا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فد الله جل جلاله زينك يا مرسيان الخنود النفر من منازا هند الله ويفعلون ما يؤمرون زين أمر غريان قرطة يا الله هند الله جنسين التو هند الله عذابين التو هند الله أونيان التو كان خال تودة توال في مليرة بساتو تولي إنسان نزي خود زود حلق زود عبادة تقول له إبو ناكي حما حيبة طيبة الفزيان زي ناسي نريك السو هكيان ركيان أفريبو هيت الله بلي عرض تم دم منتو الشي هي موضوعيان لغير خوازال الله سبحانه وتعالى بقنو التوفيق دو هند الله زي وقتم ما دي بل حالة خيو يانتو منتو يانو تايدو خند الله زين او نبتو باسا فريبا جهنم اتو باسا فريبا خوش الائبو عربيش خوش الائبو دخون وقتم ما دي زي وقتم ما دي تون توان فاميلي لويري جنتم ما دي قولي با الحمد لله ثم الحمد لله الله جل جلال خار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم اكبر خد خند الله حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه رخد يا ابو بكر الصديق او ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خد جنة مدى اشتون دروازة اسي خد اكن دروازة خد سرف زينكي خد عرض زين اسي انفتر زين اسي خد يان خد يومن الدشام ليز الدر حد سبحان الله تولي اكن دروازة اشتون دروازة اسي هتو كنت خد يا ابو بكر الصديق رضي الله عنه خد اشتون دروازة زين اسي بگونه تو توی گلی فری با الحمد لله ثم الحمد لله. اشتون دروازه بگونه رو مت بخور بگونه مت بخور ابو بکر صدیق یا ابو بکر صدیق دروازه یانو تو مت بخور یان تو گلو کی آرکان سیانو دک دیبو یا ابو بکر صدیق یان تو گلو آرکان سیان تو دک گلو سبحان الله ای خون من تو گلیم دیانه کنگوی با فیلم دی خوشی لایب آرز تو زتون مده جنت دروازه مده زایب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فتنه خور ابو بکر صدیق رضی الله عنه خود یا ابو بکر صدیق خود منش خودم گلی بودی کلوی خود هیتر از زینی که خود فاميلي اسي طلب كل هود فاتي هود الجنه تقولي بخير الحمد لله ثم الحمد لله توالف وزباسي توالف وزباسي توالف فاميلي زباسي عباد خند الله خوش لايبو تو ز وقت ما ديدن واسط تو زار تو ز وقت ما دي ملاد زار تو ز وقت ما خانات كان خوش خمس زار فهم بگوز كان گودو نزار زار دوريره هند الله حال ز وقت ما دي تو جنة تقولي بشم ما دي تو هات فوزين بگون گلي بكن خوش لايبو ز ان شاء الله عز وجل تولي از الموضوع زبا سيبا هي جهنم يعني تو باسالوي بگون ان شاء الله فاميلي جنة تقولي بالله بليري ان شاء الله كوشش الله سبحانه وتعالى بگون توفيق دو هميشه هميشه الله سبحانه وتعالى يا ثم تايب الله نبي اكرم صلى الله عليه وسلم هند الله بشبش غيهر بتركان هر بترك حديث سيد خنا زبني كي هد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي تو رب يقولون هد راعي تو رب يقولون هد مسؤول يعني مسؤول معني كي زيره هنوت كان زدي خطا ان خلي مسؤول ان خلي مسؤول ان خلي كان بوزه دون منش بوزه حد حقيقه ما مسؤول معني كي زي تو زين كي مكلف يا تو ور زين كي زمداری دیه یانو بطوره یانو ور حساب وی بو سوال وی بو مسئول معنی دی معنی ذلك كلكم مسئول بگونه تو سوال گلی بالله جل جلاله حساب گلی بالله سبحانه و تعالی تو آن ما تحت ما دکست تو آن زمداری دیه دیه بطوره هند الله خیر تو ده هد هند الله و رجل راع فی اهله و مسئول عن رعیتی تو آن ما تحت ما دزف زینه سی تو آن ما تحت ما دبو فون زینه سی این بگونه تو مسئول یعنی ترق بابوده تو آن الله جل جلاله سوال کتاب گلی بو سبحان الله تلیان فونی بعدی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ارق زگم بده خود دخون دلله خود زخونی کیا ما من عبد یسترعیه الله رعیت یموت یوم یموت و هو غاش لرعیتی الا حرم الله علیه الجنه هنگو بندره هند دلله مسئولیه دی هی بل ما تحتم مده بود کسو مسئولیه سه این مریبش مده هی بهی انم مده زدو مسئولیه بی خمشیل یا نو گره یا انم مده هی بخلالشیل هی حالت لزد مجد دولی منشی برای جنت حرم گلی بخواد الله جل جلاله هی سفسو الله سبحانه و تعالی زدگون نبیان بیوکل هسی ترد قدوه دخوند الله ترد زدگون نکه هند الله ما تحت تشیل هی ترد ففیم لزین الشیل این بگونه ده که انگوتو سو سبحان الله یا نمده راکیتو زنک الله جل جلاله هند الله قرآن شرف مدخور و انذر عشیرتک الاقربین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم الخود دخوند الله توان گوشی زین هسی توان اگنه گوشی زین هسی این رو خود کی گرا داو ودا الله لك توجه غره بلکه انا رخوي فر ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبابته خد الحمد لله واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب البعض لا يخند الله حاله صلي أنصه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي نكنا سبحان الله نبي هب جنة البشارة هي ترى تكنا جنة هي ترى بشر بشي داخل من شاء الله جل جلاله مع ذلك هب البعض وقت ما دقوم رأي استم داشيل عبادة الشيطان داشيل أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام شو لنودي أم ولا برجعه في السنة بل كإبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بافليرو خند الله حوار خند الله أسلوب الساتي خند الله أخلاق الساتي خند الله بلا خوب صورة اللفظ الساتي كم قد جي هي بافر الدعوة دي بل كأخيرا جم فيدو خند الله زبا أخيرا تفنو يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أصل دوري دخنن حشر مارز زير بعدي الله جل جلال غزب الزن حشر مارز زير الله سبحانه وتعالى رزنك غزب الزغاسي جهنم سيا یان مده فاسان خوف وان دل وان نوی ادل وان نوی دنیا مده کنه گو دکفر بولیوره یانو تج میکنی زنگو یان نوزی اصلا همویدو خمنان زنی اخیرت معامله سیان بلکه هند الله بالفوار ما ملايس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفوار الله جل جلاله خال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إسماعيل عليه الصلاة والسلام إبن بابت الله جل جلاله تعرف قرنك نقر الزاية إبن مده صادق الوعد إبن نبي نبي الله أكبر وكان رسولا نبيا لكن إبن صفت كخار الله جل جلاله وكان يأمر أهله بالصلاة إبن فمي لذلك قلت أمر قلت نمس الله والزكاه زكاه الله هند الله بوت من جزء دين خد دول الله والله فان دول نفاري دين خد دول يعني هذي بنزه اذا كان نبي بعد الضف جنت هي بتو مفناي هي بتو خوف ولا تكون داي خلنا سبحان الله ام بقول دليل بل كنوح عليه الصلاة والسلام الباب تنافنا الله جل جلاله خال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا الله ذا وقت ما دي الله جل جلاله غضب اگيه گوي مانوج بگون ذا تم دي ديفيزر گوي نوح عليه الصلاه والسلام فوا خوي بس نازا گفوهيبا نوح عليه الصلاه والسلام دك دي يا بني بفدهت الله بافل خالص تكرين نماني فوا مون تو دو فوا ديام بندش نوير يا بني او خالص تكرا فوا اركب معنا عرفوا دي سمبن مدى يونا سبحان الله ولا تكن مع الكافرين كفر كل ذات راس ترفوا نتاكيو ان خونا بت سبحان الله يا الله يبن مرفوا مون نبينون دو خم غرو مدنون این خوبت نه که نفت تو یار بعد این نبی فوا یار کی گفت تو نگفت تو خوی نفر نی کی تو گوی این نواید مرگ گوی این خوبت نه که نفت تو معذالی خوند الله در سنتی با فدعوت کدر فوار دکار که آن را به گن خوی فرویان الحمدلله بلکه بخاری شریف روایت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان حضرت ابو هریره روایت گذر خود دخون دلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکبتیه یل خود ده یا بنی عبد مناف او عبد مناف زنی که بنیو کلاس و قبلو کلاس اشترو انفسکم من الله توال الله سبحانه و تعالی تو ده باسلو یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد المطلب یا ام الزبیر ابن العوام عمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمه بنت محمد بگنو دک ده فاطمه هی بز ظرفا رد بجن دو دک ده خود عزیزین مگناس مگلو توال نفس ده توال باسلو الله لك توجه حاشر الدين زلهي دين هنكير هنكفا دقلنا فريبا قد لا أملك لكما من الله شيئا إن ترى الحالة تولي أرى الحالة عند الله يبزي تولي هت الله مها أعرف الزين بنا دنيا مدد ديرزو انقو يان نوزهين بقون السؤال سي تولي أرى تكي غرافة بها مهي أنا مدد مهنت غرافة ببو جهود غرافة ببو إن شاء الله عز وجل تولي زو وقتا مدى رمضان مش منتو أيير رمضان ماشي بانا خايف الحمد لله بقى تجارته موسم خد الله موسم فتزن الله بلي موسم صار سبحان الله زدوم ما نشاسي بقول الله بلي موسم تجارة دوان دار الله سي تر الله موسم اي ترى زينك عبادة قرة تر الله موسم لكن يزال الحمد لله ثم الحمد لله زال خام الله زي فوري زال قوي هي سف موسم هي بمدى بقول كن قولي الحمد لله جي قولي تمهي بكنري منتو يدي بمدى على بقول كشري قولي الله سبحانه وتعالى لك يتوجه الله جل جلاله على ترى زيوفا إن شاء الله عز وجل على الله سبحانه وتعالى إن شاء تبقى مدرا كفا إن شاء الله عز وجل نبي أكرم صلى الله عليه وسلم خدهم لله إذا دخل رمضان رمضان مش الشدول فتحت أبواب الرحمة الله جل جلاله رحمة الدروازة كل دخول جنة الدروازة كل دخول جهنم الدروازة بمقري في الأخار الشيطان رخد السلسلة لو يرد زنزل بني لك خار الله جل جلاله إدون قردك يا الله توي أرمز آرامیت و سات جنت خامه فراخان جهنم توتی کنه نه خود جهنم دوری نگیه که دروازه بنگلی فیلی جنت توتی کنه خود جنت دروازه کلی دی فیلی رحمت زیان سیان الله سبحانه و تعالی نازل کلی دی فیلی شیطان زیبینی که تواره فتی وقت مدد مشاکل گد تو جهنم و بسات نیزه تو ایبادی تانی یه رزنجل ده بانی جی سبحان الله تو حضوری نفرید دولی بشه بشی مصیبت الخطا تو لوگا شاعر فضل حمد الله و ینشأ ناشئ الفتیان فینا علا ما کان عوده ابوه خود فزیان خود ترانود تربیت فاده خود کی لگره بمی زیان لگره عدد دو جیان لگره توان فواره زودی توان شوره خاله زودی بسکین المسان اما دو زودی تارانه که جد لیه با بسکین بادر که سنو سنی بود اما شوره خاله زودی زودی توان فواهی بار زودی الله دوز زین اسی الله زودی تارانه که جدی با الله دوز بادر که سنو سنی بود الله عبادت بادر که سنو سنی بود الله محبت بادر که سنو سنی بود سا سبحان الله بشه بشه افسوس و خطا باز وقت ما دو توان دیکی با باز شوره فانو کل هند الله گاناشی که فره بالا خطا گشی که نفره بوت یوتیوب مده ده حضرت هان جوالات مده به گل انتشار کیو گنا کی نوزه بوت دل بوت دل حلقه تو کل زانی لکن ترت تو زده هان زدی که صحابه صلی الله علیه و آله متفاره فلی که صحابه صلی الله علیه و آله نازانه گمون الکیا هیبت تون زیان محبت گلادیان هیبت دلم مده تون زیان ادال گلادیان فالحمد لله ثم الحمد لله نرفنا بود به گلا چباگی گوید اول زمانی که آنها فرض را شون رو ماشاءالله بقال صبح صدف و مدرسه ناقلتی قرآن ختم دیدی بگونه فن نکی نه فنازیان اخبار اوی نکی نه فنازیان زمانی که مصعب ابن صدیق ابن امیر حمزه تله فوایبا مثال دی از دکلنا صبح صدف و ختم نزنه جو کی به کس نزنه تله به مدرسه گلی بالا کو تو مدرسه صد کول د پجن تو تعجب و بعدی بعد کرم غلا زن تله خاطر یان تو خواز دی صبح صدف وایبا حفظو کین گلی گلی فجی به بوت تی به گلی فجی نه کی بام مال کی سو کوشش اسه بام مال کوشش اسه تله بام مای کوشش گه جهت الله بلی فوایبا بونی فجی نه کی نه وارزه تا کو فو تو ده بہت منشے طالبات جننا کے نوجت سے ہاں نیز باز زائر باد کے گدین حلا کو زائر صلح ہڑے دو ان زائر باد کے گدے قبول اصل ہڑ دی بمے کچھ جو جننا کے نو گرے سے ال باز کے کے گل فوی بڑی بشم مدے باز کیا فوندل شک کدا دے الحمدللہ جن کی سلف الصالحین ذات رشل تر عدد شل الحمدللہ گل گلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈون گدے آواز دتو کیا گورم مدے زین اس بے گن فون فن فزن زین کی ترانہ ترتن شک تا فن گلی بشم مدے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گلتو تل ترفون کن گتو سلام ہدی نہ دتو گی گوی یار بعد ترز دے گرا فوندے اج مطفور دے فوری بشم مدے لا الہ الا اللہ مطفور البازو کیا کہ گل دی دلے اوی خوش لگا اف گل دی زن ہو گا طالب بم کوشش نہ کہ نوزے ہت اللہ بولی رے تو ار فوا رے تو زیان لے رہا عادت لے رہا تربیت دی ہن لے گنی جے بده ہت اللہ بولی ار تو شونڈ تا تلو تو کوشش گلا پر بہت اللہ اللہ نبی شکایت دی فوا گز تم مد نہ یای گو نہ یانہ تینا فہی بل کی گتو ی اللہ جل جلال الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خویزے ہد فہی بل خانم مد ازن دی تو ہی دنیا مد جہان کن عباس گلی بل اگر تو اللہ رو زین کی ذکر اسیان گلا دی تو ہی بعد کی نما ختم گتو ہی بعد خوی نہ کی نہ خوزے این بگو که الله دیزه گرا فهی بلایی هم دوتی شکتا گرا تو لیان رزو در دل شکتا گرا دولی مصیبت نکی نوزه سل زده هم نیزی بازی زیر خرید گو دولی خلیه تو سل خریلی ما توتون فریلی منی بونزه یا دو گرا خلیه دلی ما تو دیکی بازی ماشاءالله تبارک الله فهی به نوسی نهایی شنو گو که الله شندو الله عبدهت الله دوالا نگو تا خود دو خوندالله فهی برا مانا نفرد منی بو که الله تو دی منی بالله خم نارکو تو یا شکتا دیده نوزه هی سفه سبحان الله هت الله شعری به خود دهم دلله خودتون زیان لایه ترانه گر آیان هت الله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود دهم دلله کل مولود یولد على الفطره فت مولود زباسی به خود دهم دلله فطره طلوع و خودی با دنیا مدعی فابواه بامیده جدولی که گره یهودانه او ینصرانه او یمجسانه یعنی بامدونی زن زمیلت مده هم ملت رو کتانی نیزه گوی مسلمان رو مسلمان رو کتانی نیزه گوی یهود رو یهود بنافلر نصرانی رو نصرانی بنافلر هم دیل حالا تولی هی صفه اصل خم حقزه بامدونی زن کشیز گره دول انشاءالله عز و جل الله سبحانه و تعالی بگنو توفیق دو هم دیل تولی که سو رمضان را فضلت بایان گوری حتی هی انماد فاندر شکتا دیوری فن انشاءالله عز و جل فعال شلو خموید رمضان اماده اونا را خوی برا زنکی روز المصال اسیان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود دهند الله من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی زخونی که زد رمضان مشد زد روز را که دولی زدون گناه اسیان بگون الله سبحانه و تعالی گزرگی گدونه بگون مفقلی دی بفر الحمدلله ثم الحمدلله بلکه خوی برا بود حدیث کل اسیان لما نقول الله بلی دی که نظر الله جل جلاله زنکی فرز زنکی عبادت اسی این زودی هنی که زودی عبادت گریز عبدالله الله سبحانه و تعالی بندهی با فصل گره بندهی با محبت داره بلکه بندهی با الله رو ولی بنه هی بر زودی هنی که زودی عزیت فانس عبدالله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود دخند الله هی با الله ولی حمله گری با الله ولی الله نبی اجازه دی فیل فقط ازنته بالحار یعنی هند الله هی با ورکن هند الله الله رای و الله ولی ره سبحان الله الله نبی اجازه دی دوسر الان برا مسالا هی وقت ما دعی بده خنن الصلاة نمازیان اسیان خاص گلی فرض نماز تله نمازیان اسیان روزه ده بگونا را کی یان خله بوزن تو تعجب لگی روزه ده بگونا را کی معذل خوازد ده کی الله خوی فرانزه بود فلا فلا زله روزه ده اخیر زله بین سبحان الله بود فندو ده هند الله خانافینا خاده ده هزار ناشوق ده ده هزا بپسی هده ده هزا فلان داستان هده ده هزا هی به تو مسلمان فوافاللزه هی به تو بام مازه فاللزه هی به تو بای برادر راسه فاللزه تا را تو سوال نگری بو فان لگی نگیزه لا والله به گونه تو فصل لیبو هی به تو فصل لیبو لیبو هی به بام تو فصل لیبو هی به محل زیناسی تا را تو بچند الله جل جلال فصل لیبو هی سفید الله خواهد داد روزه زیناسیان اکید یاد بعد نماز زیناسیان روزه را کی بعد از دان نماز نفرت دولی فدان از دو فلای رزی بطور حوالت کیفان رزی بزی بهش بیشند الله به فدان الله که گفتم لیو تو خودم وگیه گوی اما فانی لزودی بزودی بالا دلی خون دلی بزه سبحان الله یه از روزه را کی روزودی نماز نفرت دولی روزه خونه دم نتای بزی اصلا حقیقت عبادت دید نماز نمازی آنرا عادت کن اگر توکید بوده تأکید بوده دم دی بوده کی روزه ای الحمدلله ثم الحمدلله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روزه باب تعالی خود خوند الله زدون خاموک کلا سه بگون مد الله سبحانه و تعالی جل کل دیو یک گونه تو دوش گونه دوش گونه تو هتر گونه الا صوم الا روزه زین اسیان الله جل جلال خود فانه لی یان مطلب خاص این خود گونه سلام مودیم دی তলে হেন্দিলে মৌসি মুখ আল্লাহ জাল্লা জালালে ফসল গাই ইয়ানো শরি নদীবা নুমাসলে বেশা বেশি আদায় করিবা নুমাসল মশলা কইফার ইবাদতর ভিতরে বেশা বেশি বেহতরিন ইবাদত যদি জানি কি নমাজ এটা আল্লাহ বলে আল্লাহ জাল্লা জালালু ফতে ইবাদত বসর মধ্যে একবার আও ইয়া তো বসর মা কিছু কিছু মৌসিলা ইদলে নুমাস একদিন মধ্যে ফাঁসবার الله جل جلاله الملاقاتون تليار بعد تلاوه القران قران شريف التلاوه قران شريف بابته انا خويفه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم خوي الف لام ميم تنزل شريف الف لام ميم فجدول الف لام ميم محمد الله جل جلاله كان نوزه 30 صوف دي بخال فتح حرف فسه 10 10 صوف دي بخال الف محمد 10 لام محمد 10 ميم محمد 10 تله تنزل غسل فجدول خدونه بو زدو غف صفحه فجدول خودونه گو هندل اکسیرا فجده اکفرا فجده خودونه گو میبرد زمده زده ختم دی فجده خودون صاف دی بخواد الله اکبر الله اکبر صدقا هندل احسان بنشر قران یان البابتان را خویف را بشه بشی صاف یان بعد عمر زیبا سیبا خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود هند الله رمضان مده زده گو عمر ندولی ایبا خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم الفاتح حج گجفن یار بعد قیام اللیل زبانی که راتی تهجد نماز هست یان فران یان و بابو تو نرخ خویف حدیث کل بیشی هست قرآن شریف مدایت کل بیشی هست نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود دهند لب من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی یار بعد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم علیه زکر مده خود دل خود دهند لب تون زوکت مده تعریف و تایبه امام الصادق زتما تراي فريبا دهود تو امام راغتو نونيليو نبي اكرم صلى الله عليه وسلم خد الحمد لله انه من قام مع الامام حتى ينصرف خد امام صاف سولي زغفان امام صاف نيلي زغفان بو تكتو امام نيلي بعد تو امام فيس بس نيلي دولي كتب له قيام ليله هفور رجبور قيام فجوفان تهجد فجوفان الله جل جلاله دي بخار الحمد لله ثم الحمد لله استغفار توبة دعاء زيناسي يانو بابو تانورا خويفارا بشا بشي صوف اين انو مد استغلال قريبا اعتكاف زيناسيا نبيكم صلى الله عليه وسلم بشا بشي اعتكاف قدتو هند الله بشا بشي عظيم شان الخمويد رمضان مدي عظيم شان الخمويد رمضان مدي زيني كي من شبه قنو فوالا فلا حزا فلا زيني كي بمدونجن الاحسان تو زدون خم گوبل این زده بگونه کنارین بنا بمدونه جون زده تن مال گودی کدول یعنی کافی الحمدلله ثم الحمدلله رمضان ما شوم مده خمیان ان شاء الله عزوجل بگونه توفیق دو گودی بالله بده تل ایا اسره خمزیان اسی هم تو شده گویزی اکنا فضل گوین گلم که ای بمال کن گول فریم یعنی الله بلیو ان شاء الله عزوجل فول شرط تو عام تو و که سو این نصر دیزه گوی الله جل جلالو خواهی دفنه یا عمل گلی بالله بلی توفیق دو از قبول گلی رکو فول شرط خموی دی رمضان ما شما دی اسره زیبا اسی با فتیزم بگون شامل یعنی ما دی اظهار البشیر و سرور خوشی دخان دل اومدی بنا خوشی گران نه خوشی دخان یان رمضان ماش شدول مون تو فون شدول یان اومدی خوندله خوشی باز وقتم ما دانا خوی فرا فزین اید وقتم ما دی ایدید دو وقتم ایدید دو وقت تخون دل خوش ایده هزا فوزین لیره هیت تو آبا بیش گوده خوش ایده هم فوزین لیره رمضان ماش اید دو دی هن دل خوش ایده وقتم مده هم فوزین لیده خیوم فواندال قلب هم مده رمضان ماش و قیمت زن اصین زی تو دو دو انشاءالله عز و جل نکی نوزی زن دل گوده ایده الله خوش ایده هن دل رمضان را گوده خوش ایده زی فواندال نا لیکن هن دل گوده خوش ایده دو لی فواهی به ایده الله بلیده تو اید دعیف جن تو کی گوده شعبان نازر رجب الله تو من چی باز وسیله دیه گوده رجب سنلو دی من شیخ علی بر حسه بازو سیله دی نکی نادزه بریه نسوگ سوگ دو دیوی نکی نادزه که الله دزه ایدال مساله یعنی الله بگدین تولی هند اللہ احتمام زده رمضان ماش الله زده راکید دولی شروط دولی دی رمضان ماش ایر خلی زده هلو تدی استعداد گلید دولی خوشی ده حد دولی تولی فواهی بطو رمضان ماش یعنی قیم ده هزه بو یا مصیبو تو گیر خوند الله رمضان ماش اید خوشی یعنی اولی خوند الله خوشی ده ماش اید دی با گورا با ماش چی ها کی خواست فلدی ایدت تایر الله فلدی رمضان ماشی با ایدت تایر الله بلی فلدی سو ما یفوین فجن تو گرم مده ستکسی لفلی فلانا گلی فلدی دوسر بگون که الله گم نزایر ها دو دین اماده ایتونی سایه سبحان الله حوال لگه دخوا تو لیکن ایدت دین اکن دین هیان الله بلیده بین نفو جلد تو دولیر سوگو سوگو فکر فدی زلد دو دین نیال فدی تو هیان کم نلگی یعنی هیان دل ما بم نلگی که الله ایدی بالله بلیو یا این افسل وقت ز وقت ما در رمضان ماشور زن که خوشی از قیمت زن است شد تو لطف وند دل ما دیو تو لباسش تی رمضان ماشی بالله بلی بوده ای بو زن که سلف الصالحین رضوان الله علی مجمعین تراخد دهم دللا تراخد ماشور رمضان ماش ای بس سام شگو تو لطی الله جل جلال تو مگید ده رمضان ماش لطف ای بالله بلیو تو سامش بعد از تو ما رمضان ماش لطف ای بو رمضان ماش زای بعد سامش سان الله جل جلال تو مگید ده رمضان ماشیان قبول کری بله. یکانو باشد تی اتاق تو خم دلله. هت الله بولی هی خوشیان دخای با انشالله عرض زیاد بگم تطبیق کنیم دنو انشالله عز و جل. طیب دو سالم برام مساله ای رو خم دلله. روز ایبار اگه تو برام ما دفع میلی لیره زنیکی مساله کل اصل روز دیان شکت الام. زنیک ماشالله محاضرات صلی. درست کل صلی. تو علم علم کرد تو فصلی با. اون حالات ما ده تو زده علم سال فتگر محبوب سفاسی. فورا خوب دافود. آرده کنگوار. هفته ای به ما تو هنی کن از ایو کتاب کلی بعد آرده مساله کل شیکو. رمضان مساله شیکو. فتگر ما ده حبس سفاسی نکن زی. حبس سفی با بنای دیکی الله. مال سفی با بنای دیکی الله. علم سفی با بنای دیکی الله. سریم منشور خوب الله نکی گل ما رفاده دی بالله. فلش تو گل دیا بری بزی. نبی اکرم صلی الله علیه و دی بشه ما داغ تو منشور دی نکی گل دیا زی. یام مساله بگن تو بزافری بو. تو آر فورا حبس سب بنایو بنا منشور این خوب الله گفی بالله نه فورا حبس سب خوب الله. فواهی بتو کفایت فایتون. فواهی به تو الله خصیه با خفر حفظ کرده تو الله فزین دل تو آره. فواد ماشاءالله قالوا ده طول کده خود ده خون دلیل ماجستیر دکتر حضرت کجی داره حدیث تو گیوی جامعه تویی تو لی فواهی به درس خوادیه تو آرگلم مده مساله خوان شکت الیه هنیه بال گلتی نه تو هم تو آفری بود که الله باز وقتی به شام مدت دو بار بافران کنیم رو خویم آل خطا لایبانه لا یا زایر گرم مده کی گری با خویم بده دو دین تین دیفن افود آل ده کی گرا مساله کل شکت ادا رمضان ماشاء کیا گلتی نه فریفان هر زایده مون تو زایده کیا بود منشی کی گره رمضان ماش ای بعده روزم ماده گلتو کل گلی بعد هم سفر تو آ خدا هم سفر تو این دلیلیه که اینو بوده تو دیان زوده دینا کت تو فصل لچو این دل هم گناه تو نزه اوازت نزه نزه تو الحمدلله تو لهی سفر خوازد دخون دل زارو گلم ماده هم سفر نی این دل علم دن نی دولی الحمدلله در مجالس کل زیناسیم بگن از زایبا منشور این دل تو اتیو نیبا حتی علم شکت لافان این دل ازود این دل یام بعدی الحمدلله الله ما دارا آسان کردی دخون دل شوری تو کلا سهان آن زبان ما دی این لیل گلم ماده مسجل داد توی فونو تو فزند فونو نکی نزه الحمدلله تو لی مساله یان بگن الحمدلله خوب سرت ساده تطبیق گری ببین انشالله اشکالی یار بعدی از کم مساله دخون دل نه تو از زیاد تو زی بعدی زنی که هنوز کم دوام دلی هنوز کم کار بانی لی تو که خریدا بانونا کی نبوندی کینگو بندیم ده تو لی رمضان ماشی با این کینگوی گذاریم ده خوب بادو خود تا بانی با یعنی کینگوی گجوم ده کی گجوم ده نگجوم ده یعنی کم بانون هم بالا بیه بود علما کل اندلا گره بود با اندو گره بود حب سبک کل بود منشی گره مثال تو مثال زنی که هنوز دخواست زره خود تا تیفی رمضان تو لی رمضان ماش را گفت تو ای بعدی کی گری آر خود تا کی ده یعنی کی گجوم ده نگجوم ده هندلا زوده تون زوده کس زودی خود تا گرم مادو گرد دولی حب سبک کل گرد دولی آرو بیشون دو ربی انشاءالله عز و جل یار بعدی فامیلی ری فوتی زن بازم بگن رو کنگر آن یاد گردن رمضان ایران الحمدلله رمضان ما اندلا صوف دال الحمدلله رمضان ما اندلا گله بشه بیش جواب دال الحمدلله هندلا زودی گرد دولی اندلا ده این خواه مادو گو انسان رو یاد تا کن ایبم مده استمراریت تکن یار بعد یان زنم دهنن رمضان ما شی باسل مده قران شریف ماش نکی نازی تول قران شریف تلاوت بلم بوسط تی ازدی ازدی ختم بنا ولی دولی آل گون رفی ملی ازدی از زیب بودی دولی آل گون رفی ملی ازدی از زیب بودی دولی فوندل ازد فوندل زیب بودی دولی فوندل ازدی ایریان هنو ماشاءالله تبارک بیشی خوب صورت معامله ازدی از فوندل معلوی رو بول ازدی خود فوندل سعید خرخ نفل زیفره ازدی ختم دی دولی تو ختم دی فوندل سعید تو ختم دی لاتین ختم دیوم عزیز ازدی بین نشید خطه بنای ای ان شاء الله رمضان ماشی بم مدد تین ختم دیم ان شاء الله عز وجل توار با وقت نه ای تین ختم نو سر ختم دیم ای ختم دیم دو ختم دیم بین نشی رمضان ماشی مدد قران فجا تو فجا تو خسیا و خفرا اک فرا فجا ده خود توار با و اک فرا تو اک صفه به شود بالله ما به فجا گن بده تو یو کی گجا رو به شود زبد دان مثلا ای با انان فجا بوتری عبادت لیری ان دل نو گوت زبات کل سول الحمد لله اورا اوتر پیسہ ہفتہ گدی کن زرا وجی اورا تلج زرا وجی نو اورا ان دل تا وی دا ان گن ان دل تا وی دب ہا دہن نہ اللہ رحم دانو رکی دے ہا رشید سعودی عرب مد الحمد لله 20 50 بسو کی اوتا جی پاکستان تا شید 2 بسو نو ہفتہ بلڈنگ زرا ویل سو ہا اوتر فواز وا جی کنا ہسا خلاص نو ولا شید کما کما ہفتہ دون زرا وجی بس زرا وجی زبات یان موزے زبت دی بده الحمدلله وفوت فلان الف وایز دو سو بزوت فجدو له وفوت تو نال زبت دی ای از یا بوسو خوتم خو دی فجم دی ان شاء الله عز وجل ای بوسو حت طلب نو سے بده ټوټل ګول نه زب ان شاء الله عز وجل سایز ای زبت یان دو فوند زو دی تعود یان ګل دولی تو فاهی بی الحمدلله ثم الحمدلله دنیا تو اخرت مدی تو المطر و مکر کی ان شاء الله عز وجل یا رب دی یا رکی بده تو زبان مدی تو دل مدی یا رکی بده فنن تو فزند و زبان کی تی خاصه قرار یا نمد تو تکلیف نوانی به دل مدی افسوس نوانی به بلکه یا نمد خوش ای به یا نمد الله سبحانه و تعالی تو را جد به دی یا نمد یا نو کن خاص گل خطا خو زد کی الله بلی خله بوت هند لحالت و کل زبوی که بشه همه تسا فوندل خبر بالله بلی رحم بوت کن دل مد بوت افسوس تو کلای بوت مثلا دل بوند رند دل بوت مثلا کلای لکن حدیث مد کی خاص نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان ثوبان رضي الله عنه في روايات مسلم شريفة حديث مدي خدهم الأفضل دينار تيوبا بشبه تدين أفضل خنما ينفقه الرجل خده بنديه مانشي بيه زباني كي نفقة غره خصة غره خروره على عياله هبه الفزيان دو تولي توان تهيبه بخزن نظر دو بلکه اگر حدیث اومده یا منتوز عباده اگر که حدیث اومده خود مسلم شریف روایت داده این المسلم مسلمان زیر اذا انفق على اهله نفقتا و هو يحتسبها كانت له صدقه توان بی بی فوزنده زبانی که تیان خواست گجی با کیزه تونزو نیوت گجی دولی نیوت لای بز آدم عبادت اومده یعن کیزه توان لبلی صدقه تو اب تو خواهی زعفورت نیوتو گجی دولی انا صدقه فلا الحمدلله ثم الحمدلله بلکه نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف اومده خود دخند الله اینکا خود توان خود زدو گونی که خود نفقه گری با هند الله که نمها خواست گری با تبتقی بها وجه الله یعن اومده صرف خلا الله جل جلال و مقصود تلیار بعد خود دخند الله یعن اومده نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود الله حتى توان باور گالم مد فاسد دی یعنی مد الله سبحانه و تعالی اجد بخار الحمد لله ثم الحمد لله تولی تو یان نبا فی بده الحمد لله فوای خام نو نگرد اند لله نگرد یان نو یان مد الله سبحانه و تعالی تو هند لله نفس الوقت و اند دی خوازا تو تو فوجا کول دی کی کی تی خاصا گل اد دی یان تو ال تو با فر دی بده یان تو الله بولی به خزن نزای بو تو ال مال دی بده یان تو الله بولی به خزن نزای بو اذا کان تو با فر واجب دی یان زدی تو ال خبر دی ما صدقه دد دولی تو زدی دور دولی تو ال خوند لله دی الله سبحانه و تعالی پیسا بخوازا د خوند لله یان دما کوم مد نامکی با. یار بعدی یان ات کن اگری تو میت بشه بیشی دو تای بخونن زن نکی راتی را بود سه تن مدت تا که گم نزای هندی لحالو تو یانه منشور نفسات زن نکی وقتا اسی یانه ره هزار فلان نره خوی فلا. بعد منوش هندی لح یان ات با سالکی با تو آلفی میلی ره تمزیب اسی با نکی سوگ سوگ خاصا گری فلر بازار بازار خاصا گری فلر یان اتیو بشه بیشی تو می با سالکی با الله سبحانه و تعالى بگن توفیق دو. یار بعدی خانه فی نزیب اسی روزم مده بشه بشه خیب الله فتحان دا فلای دا تول فلای دا کوزه هندی لگو نوفان انشاءالله عز و جل زیتو خمتای با هیتو نشاط تای بو هیتو عبادت بیش گودی فدی با انشاءالله عز و جل یاد باد فرزین دا دی زیانی که فونتر خانه سی یان سنت دیان لوی دی فونتر خانه ما دا بگنو مشالکت گودی با هندی لگ توال گوز زیان سی یان ری زکر دا نماسد تو خالی نرکی با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود تو را گوره ده قبرستان بنا نارکیو هی شیطان خود دگوی هر زو قران شده فجدول سوره البقره فجدولی تو تو ز وقت ما ده سنت زیر بر ما ده فریبا تو خود زنده دیکی بنا کنه دیکی بزه یا نو تو بیت نکی نازه تو سنت تو کن حکمت ده الحمد لله بر ما ده فلان یا بعد این کنه چه تو اون قران ما ده تو فهمیدی بوده کی ادی کی السی بوده کی تو ز تو مد الله اکبر ز تو سنت فریبا تو تو یا تو بعد تبعیه ز فریبا کنه بنا فریبا ز فرا گیدن و ان شاء الله عز وجل یا بعد تلویزیون اسی یا نو مد بشه بشه حرز گوری با فوزن لو دای بالله مسجد اومده زای شتو حل لگا نفوان دو تو تو یعنی با گلافانی لو ده بگون لا یفتا نماز فوت زای ایت الله گای با ادم نماز فوت زای گفن خوش بو توش بلا گای با کی با تو ده خوش لافن فوان زتر فوری فجی کی تا ده ایت حل نه دی با کی تا که سو حدیه را کی تو سای با دوان تو سای حتین دی تو سای با کی نماز فوت شید ایت الله یانو که حرز دای با مرفوع ج ما شاء الله نماز فوت جی شنو و نماز فوت جی این خو زت اومده بگون لا کن گای گلی با فوی با تو زتو تو تسجیع بو ان شاء الله عز وجل الحمد لله تو الف زین در صدقه خیرات را که توجهی با صاحب کل هندلا بالا بالا منوشی که اینگونه مسجد تو نیلی بشه تو دوچند هی بین دو فوندلا تو ده فوند صدقه این دفن تعوی دفن تو ل صدقه خیرات یا نسی اندر که هندلا بوان دریو ای تر ریان دی بالا بالا که اینگونه مثال تو مثال صدقه خیرات ما تو انجیر نسی روز ما دو مثلا که اینگونه هی آنام دکل او تلاد سحر با وقت دی با هندلا سری کل فانسی با هنا کل فانسی با عرض دو فراد دلی یتیم فون است دلی نکس زود تو زود خدمت گر دلی بود خام کل اسی هر بطور که خام زن نکی صدقه بطور یتیم زیبا اسیبا یتیم زیبا اسیبا یان تو کم مسئله هم بگونه فونی لوز بود من شهر بزرگ خدا دل میسکین کل زین اسی یتیم کل زین اسی اتفاق خانه کم صد خدا گوی ما ده آوا تلا بوده فضل گوی جفن به هی نگیا گوی دخای نکی نازه جد جلال لا و الله تو زود یتیم قیمت بزیتا مسکین هی بر قیمت بزیتا هی بر مطر راکی تا هی بر مطر سومدیت تا مثال نبي أكرم صلى الله عليه وسلم خذهم لله الساعي على الأرملة والمسكين مسكين زبا سيبا أو يا ترى نبي بدي زبا سيبا بدل ند بدي زبا سيبا إبرة قط نيل تنو ديوري إبرة قط نيل تنو ديوري تو كي قط جو هني كي تو هذا وتو دينا فرد دولي تو هند الله هنوم كفاء الخير قام منشط تو تيان بوشة أني هي بخمسات فانسات دودي تو گوش جهود زیبا گرام منشی تو مگی بالا خوی بالا کن اگر دیگه کن خواهی نه تشویق جرند ولله جرند فلان عصری بکه بشه بیشی کم زور حال تو مکه سودی فلیگون بیه خطاییان خوی دیه و برای کس خوی برای کس یان خوندی لغو بدن ز خودیان اما دالله نبی خود کل مجاهدی فی سبیل الله منشی گفون سوان گفت دور فلا یه بعدی او جهت گفت گیده هی بد و کسایی لا یفتور هذا ما نشوف هذا زادو جدري السرير نقولي أم هذا هذا لامبا تمدك وده هند الله وكل قائم لا يفطر هند الله زبني كذا ترى بور هذا تهجد النواس فلات تاجي يقول خانو السيسرة خانو دكسرة تليان خويا ينتو ما يفواهي بالله كي جودة توهم منشورة كنا قول خويدي يا فلان وبارك السودي فلقوه بو أبسط زو تونزو صدقة صار قول لي كفلان قول كان نفارة يو أين خويدي كسو خويدي نو سبحان الله طيب ما يفواهي بناتايتو مسكين هي بناتايتو حديث باتو نزه مجاهد على جهاد الزنف لكن جهاد الصورم فتم نزه تلي مسألة الله ديان أساني هي بالله نوزه هي بتكونن الله خيرية الله فضله تدنا كي نوزه سبحان الله حديث بيفونه جوابت ما ده النبي أكرم صلى الله عليه وسلم خدهم دل أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة عيلوي زیبینی که یتیم فور زیبا سی با کفالت لوی فالر فالویا یتیم فور فالویا سی هی بلوی ها دو جنت امد اندلا غاوی زیبا سی بی دخل دو اندلا و اشاره بی سبابت والوسطا عربی لفظ امد آنی بلوی ها دو سبابا ای بلوی دو وسطا ای بلوی بلوی خندلا دا کزه خود آلوی فیتیم فالویا لوی جنت امد هندلا دا کویم دیا طیب نبی اکرم صلی اللہ تو مسئلہ دینا کنو دزه دنیا مده آره نبی اکرم صلی الله علیه و صحبه دو تو محرم گیگو طیب عزیز دی یتیم فوایبا نتایتو مساله یان اتنه زه فضلت یان فتم نزه جنته مده دک یان فتم نزه او فتم نزه یتیم فویبه نتاتی بولیده تل یتیم و فویبه تا کن گن الله رحمت نگی نوزه هی سفیت الله بولیده که انگلی بزانه و علا بگونه یان رکزان حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله خدام دلله او گه یتیم فواده زو تو رحمت النظره تو هات دلمه که سنه ماتت تو زودی بنا انگلی نیسیل یو دوله خود تو آن مدت آمده زتون سلبجی یتیم فویه با هتون گونه مفقودی بود الله سبحانه و تعالی یتیم فویه با جناتی بولیده هد گون فضلتیم فتام نزه نفتام هی سه فخواهد داد خدا الله ترا آن الله بده رحمت دزی هی ترا آن الله بده رحمت هی بزرگ این مساله یم فای هی بزرگ این مدت تبا یم فای نکی نفذی الحمد لله هی سه فخواهد داد خدا الله بارم مدت تون سه یعنی من شد تو آنی دیت تو را تو زود فرات داده تو را رساب بیشی دیگو خواهتی هزه بوده سبحان الله او گوی یتیم فرات زود تو مشتیه فلو دولی خواهتی هزه تو آنفون نفرات زود تو یا الحمدلله فلو نکی نفرات زی تو آتا جزود فرصو فرات دولی اللہ رمزه خلی عرب دلی تو گوشو نکی را خوش آزه هی بده فلی بالله هنون بای فنو زبط تو کیفو شنه خوش بای فنو نا بفا تو دو گوی یتیم فلی که نفری رنگ اکن دلم برم مدی رمضان ماشم مدی بشه بیشی مشاری و کلاسی بگون او خواست دیان خطا آرد بوتو زدگون مسکین کلاسی آرد بوتو زدگون هندی لعرامی کلاسی آرد بوتو زدگون هندی لیتیم کلاسی اینو زدی بگون زدی باسی باسی زدی زدی انگورید دولی آر فارو زدی هم فتی بسا اک زورا خوالا نکولا ایدون مرا خود زورا دیزه بخوام من تین زورا دیفو نکزه تینی دیت الله نکی نوزه اینه بخوام تیفوشه کولا نفرد دیه بیدد دی اما زترات تو اسی تات ماشاءالله قرم مد هدین کنه کن دار کم سوبر مارکت بونزا کن نره دار کم مرکز بونزا کن نکی نوزه ازی از ایره ای بسا توال فواره خوی بده بزدی بده فواد تو افر بده لطو خطا یهان هدین توال مطر ورمی کرا که بلی به توال فای زده ایر این خود دولا بازی ای بسا را این تینان علیم زبا دوالیم ای زبا و فلانه یتیمون هدین توال مطر ورمی کرا تولیر علیم یان تو تا عدد گرفت ولی تو کی گرفت تو وقت مده هر بسات زیره هر بسات بکنه که اینگونه آن فندون دیگه که اینگونه ابوی یتیم فرا از هر بسات ایدل خال لودی میسکیم ما یه فضی با اسی برای بسات آن که اینگونه زی فتی دین فعال دین و کاخر تو زیر بعد زمانی که جمال گسله ایله فتی خیر از یان نه از یان یک کلی زیر تارگون مرغلا دیگه جمال گسله تارگون مده فتی خفن او آن نل کی گونه زی ز وقت مده ایدل دین ایله خوند الله خوشی گری ایوز تو ماشاءالله فون بگونه بوته که نگی نتازه کی الله ایدر حال والله هی تیم گلی آنوم مادی با فاسنه ایدر حال وانی بالله توی از جزیره کلی ایدر حال و دوگانه سازه کنگون خوشی بافان لگر این بگون خام ما یه فوز وقت مادی هی باز زلف الله زت مادی اون تو جزیره گم نزد زت مندی لانه از یه بندی لی تیم ما یه فوزی باسی به خونه فرافان تو از زلف الله زود ده تیم جلو کباب زود ده تو از زلف الله زندی لشند و راست زندی لانی از تو کباب مادا گلای دوگانه فای بده خب تو دو دلگان ز وقتم مده ایدو دین نواز فر عبادت وار فهم بگم بوده که ایدی الله نکی نو سبحان الله دار دشکی فشکی دار هوف و اوبا یتیم فوزی باسی بال باف خاله دی بالله هی به باف الله بوده که نگی نه تکی توی از جاب باف بونی زانه فهی بر دشکی دن ایدی دام ایدی اسات خانازی این بگون اعمان تو هم فاضل دیت هیا هندی لگارم مده بگونه گرا زودی توی سرگلی بشه میادین که اینگرا حالی گرا گرا تو رو هندی لگارم تو هم جیرانو گزی باسی مسکین زیباسی بالانی گرم مده ایسری خو طيب خودون حال تاسو ده الحمدلله فوته زه تم ده شند خوب صورت ساته رنی اج جوان دی خپل الحمدلله د دې ځای الحمدلله د دې ځای رنره زیبا بای دی به دې به بالا دی لا والله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی ګرافه دی باندې زه زیان هم نه زم نفسه مده فسن اسی هم فاسه بول بو بای دی الله کوشش نه کوي به تو کم کن دی الله بلی کوشش کوي به ان شاء الله عز وجل بشلم به خطا ای حد النزای اره بشی اس مثلا کل الله سبحانه و تعالی اره ما بگن توفیق دو رمضان ما شم مده زدور فر حد گلی را اره ما شب مده فوزین زین اسین بگن را کی گلی الله ان شاء الله خیرز گلی بگن ان شاء الله عز وجل بالرکن دو سالم بو رساله زین اسین خاص گلی مثلا یان ای بشی بشی خود سات دهمنن زنی کی بم مدونی زن زبط اسیب اتر الله مثلا اکنا لمبول سامحون افوان بالذات مثلا یان والله فرصت تو هر بم مزود دنیا مده اسد اولی بم مزود دنیا مده اسد اولی طيب ف بم مدونی زن زده تو هتو اسد اولی کی گریبا کیتا دنجا رعایت گریبا احسان گریبا اون نوتنگ مسجد الله سبحانه و تعالی هدوند دلی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خود دهند الله تو اب تو زد بافسو دلی بافی با جنت اور مسجد دل وزا زن اسیان تو اب تو یا حفاظت کو تولو گلو گوی حسابل تو مل حسابل هندل مازیان اسی با باب تو کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تیم با تیم با مال خو خو بعد الگ زگ مد ہوت جنت اور مال تنات دلی تلی با مدنی زد زد هندل حفاظ گلو دلی بشه بشی هندل لمبا مثلا لیکن ای فضلت خاطر نات که سو هم گلی بالا رمضان ماشم بده ولی شده مثلا ایده توان با مزد توان گلو نتاد دلی فتیل ناسوری بعد ترابی بعد و خاتون اومد زیاده با زیارت زیاد با مدنی زد زندلی و گزه ترابت تو خوندلی خوشی لگه ده تراب فوانگو منتو ده خیلی خوشی لگه دوزو زیارت زد دلی و گم اتسا سومدد دلی اتسا سومدد دلی یعنی کافی که سو کارانه و فتین زد زد زیب گز زیارت گلد دلی یعنی کافی شباب زد تلاسه خاموت اصد دلی زکی زبا زد زندلی ها بانه با آیم اتو زد معالی زد مطلب سومدد دلی کافی الحمدلله دو سالم بارم مدی توان با مدونی زن زد گروهی دلی باشی دلانوی دلی این رینا غرد دلی تلا دون زد تو نیز باز زیر گد تو نیاله مسودم مده فانسا خون دلی از زولا گرد دی مسودم مده ترای ولی بالله تو یه نزد فورای دون الحمدلله زی وقت مده تون شورا خدا شیلی شورا خدا شیلا وقت ما تو هم بود تو وقت ما کلول نیزت نه که نیزت تو گرفوار است تو ما دانه هیبر خوندی لخوب صورت ساعت آن را مسدود مده تو لحن دل حالت لیری تو آل بافر هزا مزای را کنگ داده ده هند را مسدود مده آن را هیبر از دوزی نسیم فرای دو هند دل هیبر قرآن شریف فرای بالا بله کنگ داد خوشش گر قرآن شریف فرای هند دل شریف کل است این دیار هند دل حالت کل گر هیبر صحت جان نسیم که متابع گر و بعضی تو دباهیانه دباکینی آنی دو بود ما کل تو دباکینی بالا بله بود فنده خود تا فرلا خبر اگر تو دنگی یعنی دو دنیان حالات سا خانه کی خیلی نخا که الله خاص گل عرب مربی کل عرب دشمن منشی کنن گری ام فسون گری نکی نوزه سبحان الله تو لکن کی گل فوت تا تایم اومده اگا ام نیزه دلی خون دل خوش رو بفهم لازی دلگان خون دل اتند رو بفهم لازی این دل حالات کل وری بالا بله بیشی خوشی که دوباره انشالله هر زوجل اما اگر کن زود تو آب مندزون زودی دنیت ندولی مربی گو دولی قبلستان الدولي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم تفصلي صحابي قال فصلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع مدمرغي ايكي گتم كي احساني گتم هي الله ولي ري تعالى الله ولي ري نبي اكرم صلى الله عليه وسلم خد كي گلي بن خله قد الصلاه عليهما يعني دعاء استغفار لهما عند الله تعالى الله توبه استغفار يعني مد تايبه هند الله هي بزنيك فاجا جكل الشيل هي بسلا نوتو كي تعالى زياره زيبه كي تعالى زندلا نكي بن مد قرا فلا تعالى زي گلي بن يا بعد اخیر خطای فورا فلز الحمدلله تولی روزمدی آرا حالت کیو گیو گوز الحمدلله خانا معاملہ مسلا اندلو گیو تایم زتمدی اول دی زگوی بین نٹم گوم روز زگوی رات ٹائم زتمدی اندلو زگوی بہت حالت کل گزرے لیکن یہ نمد اندلا نو دو خنن ما یفوازی با سی بت یو استری بنت ما ٹائم زگوی یا نمد بسلا نتا ان گلی بن انشاءاللہ عزوجل ما یفواز وقت مد گوم توڑے زور نواصل تی با گلی بود مات بخوام بده کار مورد تد نیلی تو لیانو سبب کی زد تو الله کس خانه بنای بالا بولیه ده آل خانه زوده تو نماده سر نفاس دلیل موسی ملام داد تو لی بتو بانای فرد هر تایم که تو الله بولیه ده زیبا حس کردی ولی ای به بالا بولیه بشه بیشی زلما مساله که الله بولیه خویی هی با زینی که زور وقت مات گوی زیبا خوردن تلاوت گری فت تو آویا تو سر اگو تو گوی زیبا نیک دعا گری فت تو این بگون تو محروم زدگی هت الله خانه خام فیلی خانه خواهم فیلی بعدی که برای که صفر صد دیبه او یا تو تویو زیر که سو تعاون گرانه هنو مشکلات هستن زیانم مده یعنی انشاءالله بگونه تعاون گری بدن انشاءالله و عز و جل ابو سال استر انشاءالله خواهم فیلی بدن انشاءالله و عز و جل الله سبحانه و تعالی علام بگونه توفیق دار زود خانی که زودی اله خودو نایی تقریبا کتو زمیره مثلا او دانی مثلا این جدول روزم مده که سو عبادت و بابوت جدول او یا تو مثلا نش برامج او یا تو خطا زیبه خواهل ما این بگون اسیره که سو زگا خلی را که توانا توی خطا اضافه گلی فرقا فن این ای ایر مشایخ کل را تو مده دیم انشاءالله عز و جل خانکت تو لالیت اصولا گلی هم تو لگه دیم انشاءالله عز و جل الله سبحانه و تعالی علانا بگون توفیق دو این لمبا بجه مده آنا را تو مفسر که الله آنا را خوشی دیکی آنا را زگا دیکی خوش استاد بود که صحت نلگی گوی الله سبحانه و تعالی عرب تو ز خوشی گنده خوشی گن الله سبحانه و تعالی جلیل کو الله جل جلال استمرار یت کو الله سبحانه و تعالی ارا ان رب گنده زگیان تو ری بل خوات فات الله گنده مفقود دک الله سبحانه و تعالی الله جل جلال تو خنه خو مینی الله سبحانه و تعالی ارا گنده رب ما فر تو ای فن گوی الله سبحانه و تعالی তাআলা আর আনালা বেগুনরে জান্নাত নসিব করক, জান্নাত আমাদের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতে জমা করক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর বশ্যদে মানুষের ভিতরে যে গুণ মানুষ আছে বেগুনরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গুনাহ মাফ করাই বাদে ফনিকে এত যদি কিছু হাজত আছে ফতে জন হাজত ফরা গদিত আল্লাহ জাল্লা জালালু ফনিকে খজ্জাদান আছে তার খজ্জাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরা গদিত আল্লাহ জাল্লা জালালু ফনিকে যদি আমাদের বিয়ারে মাসুদ হলি আমি বাত্তু করার মানে ফনিকে বিয়ারে মাসুদ হলি ইতালা শাফা দোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ জাল্লা জালালু আর মুতাশাদ হলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর রমজান রাগত মতন্ন গদক আল্লাহ জাল্লা জালালু আর রমজান মাসলা ফাগুল্লা তৌফিক দোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজান মাদে কামা হক ইবাদত জিল্লা সিন্দিলা গদি বিল্লাহ তৌফিক দোক আল্লাহ জাল্লা জালালু রমজান মাদে আর গুনার মাফ গদক আল্লাহ জাল্লা জালালু আর জাহান্নাম তাআজাত গদি দোক আল্লাহ জাল্লা জালালু আর জান্নাত নসিব গদক আল্লাহ জাল্লা জালালু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর মুতাশাদ্দিলি আর তওবা কবুল নত মতন গদক তওবা না গত মতন গদক কালমা সাত মতন গদক আর মুতাশাদ্দিলি আল্লাহ জাল্লা জালালু আর নুমাসমাদ মতন গদক আর নুমাসমাদ মতন গদক আর নুমাসমাদ মতন গদক সৌদামাদ মত গদক রোজাল মত গদক ইবাদত মত গদক আল্লাহ জাল্লা জালালু রাজিদান দিলা হামদ মত গদক হাদা ওয়াল্লাহু তাআলা আলাম ওয়া আখদা ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম আলাইহি।